Na, szia! Na, szia! Na, mi újság? Voltam a templomba, kijöttem most árulni, az öcséd egy pár csokrot eladott, majd még most egy párat én csinálok, és akkor kész. Na. Cicának most nincsen itt meg az jólája, de van neki szexi, azt akar a szexit ad nyomja. Kezdte tegnap a piacon. Szexit. Na, hónapra vagy kedre este 7 órára menne az valaki, már kiküldöm hozzá a ikebanáé. 700 dináros nagy ikebanáé. Hány? 700. De mi? Hát gladiola, 600 gladiola, 2 nagy vagy 4 kicsi, vagy ahogy amilyen van. Napra forgó dália szokott mindig lenni. Páfránya körbe rakva. Jó. Na, mit mondjak neki, melyik nap? Vagy mennyi virágod maradt ki, még nem tudod mi? Nem. Mi? Hát jó van. Hát már vagy hónap este menne neki, vagy kellene. Virágzik most, ilyen hűvösbe hamarabb kinyillanak emezek is. Akkor mit mondjak, hogy mehet hónap is? Én tudom, mehet hónap is. Most ha nem te hozzád mennek, majd én hozzám jönnek? Hát persze. Jó. Hát este 7 óra után, az más kis idejét fél 8 körül, hát nem játszik. Jó. Megcsinálom a szüheti. Jó. Na. Meg van beszélve. 700 dinár, mondtam, hogy abban 600 gadióra van benne. Hát 600-ak, de hát most majd kombinálod. Vagy 4 nagy, 2 kicsi, vagy ahogy épp van. Jó, hát jó, rendben. Mindegy. Annyi, hogy férfire megy, tehát nem tud bele. Piros kellene. Hát, piros, fehér. Hát ne tegyél bele, babarózsaszint már. Jó, babarózsaszint nem teszünk bele, jó. Na, jó van, akkor mit mondjak neki, hogy mindegy, melyik nap? Én nem járt hónap is, hát mindegy. Hát akkor nem jövök árulni, úgy csak akartam. Megcsinálom, azt meg van. Jó? Na. Most ott van nálad? Már honnét Facebookon írt este, fél ja, jó. Majd akkor írok neki. Az elvihetem, mint te hozzád is akarod mindig. Hát persze, este 8 órakor hozzám jöjjön senki se. Este 8-kor ne jöjjön hozzám virági. Ja. Na jó, van, akkor megcsinálom, azt akkor kijön, és akkor meg lesz. Dobálj majd már. Megírom neki, 4-ig lehet hozzám jönni, utána meg lehet kimenni. Aha, jó, jó. Na, árulj ja, akkor. Tessék, izlalt.